laguna, zuekin etxazta gauko izadi irratia. Gaur ostirala martxoak 11 irugarren begelako itz egingo dizugu. Malen eta Islam ingelesiko tartetxoa arduratuko dira. Alenek urtebetetxeak berriz esango digu. Islamek eta Malenak asmakizunak esango dizkigute. Alenek gaurko mesua eskegiko digu. Eta ni ziortza zuen gaurko izataria izango naiz. Beraz, asteko ingeleseko tartetxoa usten zaitugu. Good morning, Malena, I'm Islam. Hello, I'm Islam. And I'm Malena. Hello, Otsartaga. Today is Friday. Yes, it is the 11th of March. And we are on the air. This is Isadi Ratio. We will talk about food that people we know like and don't like. Good, and the Reño Irati likes chicken, I know. Yes, he does, and the Reño Lide likes chocolate. Yes, she does, but she doesn't like strawberries. No, she likes strawberries. I have seen her eating strawberries. Do you know what I like? No idea, tell me. I like speaking on the radio. Me too. It's fantastic. Bye bye, Otsartaga. Bye. Eta jarraien urtebetetxeak. Haren esango dizkigu zu gaurko urtebetetxeak, gaur inork urteak betetzen aldu? Ez, gaur ez du inork urteerik betetzen, baina aukera probetxatuko dut. Aste honetan urteak beteko dituen ikaslea soriontzeko. Eneko rojo posa bost maia. A, gelako zuzara aste honetan urteak bete duen bakarra. Eneko pasa den aste artean martxoaren 8an 11 urte bete zituen. Urte askotarako Eneko. Armakizunen tarterekin hasi baino lehen joango den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderak esan emaitzak Malen eta Islam mesedez esango dizkiguzue. Lehenengo asmakizuna Agata Edeuna, bigarren asmakizuna Ibaia edo Erreka. Lehenengo galdera Karinaren urtebetetxe izan zen. Bigarren galdera, Aizea eta Omerrek esan zituzten. Hirugarren galdera, komunera joan naiteke. Laugarren galdera, inauterietako tostadak. Irabazleak hausek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Ester Augusto bigarren A. Bigarren zikloko irabazlea Enaitz Gonzalez laugarren A. Hirugarren zikloko irabazlea Filipi Antunez bostgarren B. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda Islam eta Malena esango dizkigu ze igarkizunak ditugun gaur? Ona hemen lehen asmakizuna. Aste honetan gure eskolan emakume artista bikain batzuk ikusi ditugu. Beraz, pipitaki papataki ikusitako emakume artista baten izenik nork daki berri repikatuko dut. Adi agon. Aste honetan gure eskolan emakume artista bikain batzuk ikusi ditugu. Beraz, pipitaki papataki ikusitako emakume artista baten izena nork daki? Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, bi ama eta bi alabe, zenbatzen badituzu ez dira lau, hiru baizik. Nor dira? Berriro esango dut, adi egon, bi ama eta bi alaba, zenbatzen badituzu ez dira lau, hiru baizik. Nor dira? Gogoratu, erantzun ondo, idatzi eta gero... Postontxira bota, ea armatzen duzuen. Jarraian Alenek ortuarekin erlazionatuta dagoen mesu bat emango digu, zer kontatu behar dizkiguzu Alen? Gaur mezu bat dakarkizuet. Adi egon eta entzun ondo, ziurrenik jakingo duzu nez munduan gero eta uraren behar handiago dago. Beraz, gure orturako gauza bat proposatuko dizuegu. Hortuko etxolan lastoa utziko dugu zuen bakaletako lurra lastoaz eta altzeko horrela zoruak egizetasuna hobetu bende duko dugu eta kutsiago ureztatu beharko dugu. Horretaz gain... Pasa den aste artean enekoren urtebetetzea izateaz aparte emakumearen nazioarteko egun izan zenez gelakoek olerki bat grabatu dugu. Tiki gazti, zein handi? Ala batzu ama. Eta amama. Langile. Etxeko Andre. Xoro adoretsu hori. Azkoen printzesa. Batxuen sorgina. Baita payaso kutsuna. Laguna. Etxoko gudai. Eta bake zaleari. Mirata duzuperari! Esaldia entzun adi egingo dugu entzun ondo egingo dugu ezin duzue astu aitzikirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Thank you. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkiguzue gu. Erne egon. Lehenengo galdera, zein izan da urrezko esaldia? Bigarren galdera, zer bota behar dugu gure bankaldetan? Hirugarren galdera, noren urte betetxe izan da? Laugarren galdera, gure olerkia gustatu zaizu, eh? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Datorren astean ere gurekin izango zaretelakoan agur eta ondo bizi. Agur!